samoće mi dušu para. Vijem da je zaboravim, a želja se veća stvara. Vijem da je zaboravim, a želja se veća stvara. Drugovi sa mnom i sa tugom, otišla je nevoljena u zagrljaj razbijena. Pozdravite drugovi sa mnom i sa tugom, otišla je voljena u zagrljaj drugo. Besane moje noći, a srce mi ne veruje da mi ona neće doći. A srce mi ne veruje da mi ona neće doći. Zagrljaj drugo.